fél komoly. Tehát, ez fél, tehát nem vegyem komolyan. Mit, mennyi pénzt adnak arra a dologra, hogy mondjuk a pszichológiai hülyességi Nobel-díj, ugye egyébként a Stanford Egyetem kutatóitól a politikusok egyedülállóan egyszerű személyiségek című munkáért adták idén ezt a... Vagy például az a béke Nobel-díj, amit Lal Bihari, egy indiai férfi kapott, aki 18 éve próbálja bizonyítani, hogy életben van. De a legszebb, azt nem tudom, igen, az interdisziplináris kutatások, tehát a tudományközi hülyeségi Nobel-díjat a Stockholmi Egyetem kutatói kapták meg, akik bebizonyították, hogy a csirkék jobban kedvelik a szép embereket. A csirkék jobban kedvelik? Ez érdekes. És ezt be lehet bizonyítani szerinted tudományosan? Hát kell venni egy csirkét. Vigy egy csirkét. Élő csirkét. Igen. Ezt a budapesti gyerekek kevésbé tudják, ugye, hogy... Ezt megmondom, hogy először ki kell deríteni, hogy a csirke hogyan reagál arra, hogyha szeret valakit. Ugye ez az egyes. Ez dorombol. Hát ugye ez az első pont. Elkezd tojni. A második, hogy utána ki kell próbálni, hogy azt a reakciót kiváltja belőle mondjuk egy kutyus, vagy inkább egy ember. Vagy egy borzalmasan ronda ember, mint egy szép ember. Tehát, és végül egy ronda ember és egy szép ember. És akkor utána jön még a, tehát ez tudományos bizonyítás, ezért ennek sok-sok ilyen stádiuma van. Tehát ellenpróba. Na, hát látod? Bobby szerint így szeret egy tyúk. Igen. Ez egy kakas volt. Vagy egy csirke. A tyúk meg a csirke között van különbség? Hát például egyik se kukorékkal. Az biztos? A csirke az kicsi. A tyúk ez egy kicsivel nagyobb és nem kukorékkal, és a kakas az, amelyik nagy és kukorékkal. De a csirke az nem függetlenül kicsi? Tehát az a kis kakas is csirke-e? Igen, nem? Hát olyat még senki nem hallott, hogy kakas csirke, vagy... Akkor helyesen úgy hangzana a népmese, hogy a csirke gyémántfélkrajt szárja. Nem a kis kakas. Ja, hogy nem a kis kakas gyémántfélkrajt. Igen, de egy időt a kifejlődött... Jó, de ez olyan, mint a bakfis szerintem, a kis kakas. Tehát amikor mit tudom én... Vagy nem, a kamasz, ugye a kamasz kakasra ez vonatkozik. De 16, a kamaszoknak nincs nemük. Nem, de a kamasz az lehet fiú is, meg lány is. Igen, de inkább fiúra mondjuk a kamasz, nem? Nem. És a bakfist sem. A bakfis az... Nem, hát az a serdülőkorban lévő lány. Tehát te például nem voltál bakfis. A bakfis, dehogyis, a bakfis lehet az a bakfity. Én bakfity voltam? Nem, te kis kamasz voltál. Én is az voltam. Hát én ezzel nem értek most egyet. És a kislányok, akikkel kicsit pettingeltél, az kis bakfisok voltak. Egyrészt ilyen sosem pettingeltél. Másrészt pedig Bobby szerint a kislányokat tudják, hogy csitri. Az a kamaszlány. Kőbányán? Kamaszlány. Van külön kamaszlány? Kamaszlány. Hát tessék. Na jó, de hát érted, van bakfis fiú is. Védem a mundér becsületét. Szerintem másszunk ki ebből, kérlek szépen, miatt leégünk. Mi van? Kaliforniában holnap el fog dőlni az okosság. Ez van. Ez osztrák, van. Ugye így ír az Origo, hogy osztrák kézre kerülhet Kalifornia. Bizony. Arnold Schwarzenegger jelöltként debütált, és hát valami elsőbb sikert aratott. Ami szerintem azért is furcsa, mert... Már nyert, még nem nyert? Hát holnap az exit pollok szerint döbbenetesen vezet. Igen, de olvastam, hogy betámadták, és most... Különböző dolgok, például 15 rendbeli zaklatásra. Szexuális zaklatás, illetve az, hogy egy egyik régebbi forgatás alkalmával a filmrendezőnek áradozott Hitlerről. Ami nagyszerű, tehát tényleg, hogy szervezte... Azt ugye tudjuk róla, hogy osztrák, tehát idáig biztos. Én azt gondolom, hogy ez egy furcsa fintora. Tehát lassan eljutunk a fekete amerikai elnökig. Ez az afro-amerikai. Dolog, én már alig várom az afroamerikai elnököt. Nem, de az afroamerikai magyar köztársasági elnök. Szóval sokat beszélünk rasszizmusról, de azért... Tehát azért ebbe ez azért, nem nagy lépés. Ebbe kis azért, hogy belegondolkodnának egy néhányan. Magam részéről egyébként egy hangos yes-szel. Tomás Szobumni jelen pillanatban az egyetlen szóba jövő jelölt? Hát vagy a Miss Afro versenynek a rendezői. Nem, ők nem magyar állampolgárok. Hanem a lányok. Az első női magyar színesbőrű köztársasági elnök. Ez a cél. Jó? Hát legyen így. Vagy máshogy. Baromi hideg van kint. Nagyon hideg van. Lehűlt az idő, őszi csípős hideg van. Bizony, bizony, bizony. Úgyhogy alaposan és rétegesen kell öltözködni. Föltekerni az ablakot, be a fűtést. Mit tudom én, táncolni. Haha. Például erre. Ez mi? Ismered ezt a számot? Én szeretem, igen. Igen? Hol hallottad először? A Rádió Café 98-on. Uh-huh. Mit kell tudni az előadókra? Azt nem tudom, hogy mit érdemes tudni. Nagyon jó zenét csinálnak. Big Beat-et. Játszanak állítólag a következő csillagok háborújában. Ők? Igen. Hát hallgassuk így. Jó. Szevasztok. Breakdown like this. Café 98-at. Gyertek! Ez miért egyébként van ennek értelme? Gyertek, fogad! Guitar. Játék lesz. Nagyon jól mondod, Laci. Játék. Játék, de a csirkékre még vissza egy pillanatra, mert közben a felelős szerkesztő megmutatta, igen, hogy mi volt a dolognak a módja. Ugye az volt, hogy kontrollcsoportnak kiválasztott egyetemisták ugyanazokat választották ki, mint a csirkék. Ugyanazokat a nőket. Ugyanazokat a szép nőket. De ez lehet, hogy az egyetemistáknak a hülyeségét bizonyítja. Hogy le lettek fizetve a csirkék? Vagy mit csinál, de hogy választja? Oda megy oda a csirke, vagy mi? Ezt kell először megmondani, hogy lehet tetszést mi volt a módszertan? Pontosan, mi volt a módszertan? El kell olvasni. Igen, igen. Nem sokára jön egy játék, amiért természetesen ismételten az exkluzív vetítésre lehet 2 darab jegyet nyerni. Így van, tehát van még jegyünk. Alapzártára. Hol lesz? A Lurdi házban lesz este 8-kor, október 13-án, tehát kerek egy hét múlva este 8 órakor a Lurdi házban. A Lurdi ház, nem, azt nem úgy írják, mint Lurdot a híres zarándok helyett. Nem, hanem Lurdi, Lurdi Y, amit egyébként senki nem tud megfejteni, hogy miért. Hiszen Walternak hívják a tulajdonost egyébként, Ludwig Walter, tehát Lurdi, tehát nem érti senki. A lényeg az, hogy 312-3000, ez a telefonszám, ahol egy játékos már csőre töltve. Halló! Halló, szia! Halló. Szereted a mozit? Halló, sziasztok! Szerbusz! Nem hallottam még egyszer. Szereted a mozit? Szereted a filmeket? Jó, hát ezzel igen. Kapcsolatos lesz a kérdés. Jó. Következő, elmondom a történetet, és utána tippelned kell, jó? A következő dolog történt, szintén Angliában, egy vödör vizet bocsájtott árverésre az interneten egy brit illetőség úriember, és a következő, a vödör víz ajánlatában az szerepelt, hogy jó frissítő, nagyon jó inni, tisztítási célra is alkalmas, vagy akár lakásdísznek is használható. Az ember szerint az ajánlat a páratlan lehetőség, és hát el is kezdődött a licit. Az volna a kérdésünk, hogy hol tart most ez a licit? 3+1 választ fogunk elmondani. Kezdjük az elsővel. A válasz. 200 font. B válasz. 117 font. C válasz. 50 font. D válasz. Joda. 2300 font. És ugye hol tart a licit? Ez a kérdés. Igen, ugye font átszámítva durán 400 forinttal lehet. Igen, ugye vödör ember azt mondja, hogy Szudánban kutakat akar fúrni a bevételből. Tehát hol tart? Van ideológia is. Igen, van egy kis ideológia is. 50. 117. 2300. Akkor legyen 200. Sajnos nem. Tényleg, sajnos nem, 117 font egyébként, elárulom a helyes megfejtést, nem, okosan. Nem okosan elárulom, tényleg, hát nem, menjünk el moziba, Tomi. Jó, annyira kézenfekvő volt a 117. De miért gondoltad, hogy ez kézenfekvő? Hát, szerintem ez nehéz kérdés volt. Hát igen, mert hogyha ilyen felajánlás van, akkor a jótékonyság azért az hat. Ez igaz. Te mennyit dobnál fel egy vizet? Így zártad ki az 50 fontot, ugye? Igen. Tehát kizárásos alapon dolgoztál, mint a vágónál. Te adnál érte 200 fontot? Az 800.000 forint. Hát hangjában érnék, akkor lehet. Nem, mennyit csak 80.000. Hát a felajánlás, hogyha tényleg ez a célja. Mondjál mondjuk izét, mondjuk mit tudom én, két mozi egyért mit dobnál fel? De mondjuk, ha itt hol lenne ez a licit, te mennyit adnál érte? Egy vödör vízer. De ugyanilyen céllal? Ugyanilyen cél, hogy Szudánba kutat lehessen fúrni. Szudánt le lehet módosítani az Alföldre, mi vagy valami. Mi a különbség Angliából nézve Szudán és Magyarországról nézve Szudán között? Hát nem azt mondtam, hogy itt is volna szükség kútfúrásra. Na jó, de hazai csak célra többet adsz. Szudánba kútfúrás. Na, mennyit adnál érte? Mennyi pénzt adnál érte a saját pénzedből? Hát a fizetésemnek mondjuk akkor a negyedét. És ez most találjuk 800 ki, fontot keresel? Összegszerűen mennyi? 800 fontot keresel? Nem, hát ennyit nem keresek. Nem, itt mások az arányok azért. Nem. Ez rendes tület, hogy földobnád, de sajnos a mozi egyet nem tudjuk odaadni. Na, köszönjük, hogy telefonáltál. Telefonálj, később lesz még játék, hiszen ugye ezt a mozi egyet nekünk itt kereskedelmi kötelezettségünk kisorsolni. Így van, ez biztos, hogy így lesz. Bizony. A remény hal meg utoljára. Bizony, és nem sokára, ha jövünk a filmajánlókkal, meg mit tudom én, mi minden... Annyi minden jön meg. Marhasággal. Addig is egy kis kereskedelmi szünet. A reklám van, minden van. Rádió Café 98.6. Gyertek! I'm back. A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Minden jó fenntartva a Rádió Café 98.6. Bizony, bizony, itt vagyunk a délutáni kávéházban, pontos idő 18 óra 35 perc. 20 más. És ahogy úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a nyereményjátékot, fölteszünk még egy kérdést. Csörög is a telefon. Kapjuk fel élőben. Halló, szervusz! Ez az. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket, hallgatod a rádiót. Most vegyük fel még egyszer szüretlenül. Halló! Halló, sziasztok! Na, szervusz. De jó, hogy telefonálsz. Futballt szereted? Te nem vagy egyike az állandó nyerteseinknek? Én? 46-ra, 07-re, 77-re, 78-ra, 50-re, 52-re vagy 88-ra végződik a telefonszámod? Nem. Jó. Nyertél. Akkor nyertem. Nem, a kérdés a következő. Tomi fogja föltenni neked. A következő futball tematikájú a dolog, tehát nem tudom, mennyire szereted a focit. És két jegyér megy továbbra is, a Labzárta című film díszbemutatójára. Jövő héten este 8-kor. Tehát foci, mehet? Hát, a következő kérdés, hány csúnya nagy ordas gólt kapott Király Gábor a hétvégén? Illetve gondolunk itt különös tekintettel a Bayern München Hertha BSC mérkőzésre. Tehát mennyit kapott a Hertha? Mert ugye ott focizik, ott volt focizik. Véd, hány gólt talán... kapott Király Gábor? Az A válasz az, hogy egyet. A B válasz az, hogy hatot. A C válasz az, hogy négyet. És a D válasz Yoda. Az, hogy Yoda, és hogy hármat, de a fél időben, tehát összesen 4-1 volt a végre, a fél időben lecserélték. Ez annyira valószínűtlennek hangzik, hogy szerintem Yoda. Yoda. Szerinted Yoda? Van még mit tanulni. Hát nem. Nem. Nem. Sajnos nem. Nem, ez, nem, ne, sajnos. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hát, továbbra is áll a kérdés. Most nem mondd el a választ. Nem jó a megfejtés, tehát ennyi minden esetre kiderült. Szerintem aki telefonál, ezt előre leszögezzük így a jövőre nézve, hogy nálunk nem jó a megfejtés. Soha. Soha! De nem, soha. Nem, soha. Na de nézzük a filmeket. Várjál, először próbáljuk meg ezt a két jegyet most máshoz hozni. Halló. Halló. Sziasztok. Szervusz, szerinted? Hát vagy egy, vagy négy. Hát de most én döntsem el? Most megkérdeztük volna, hogyha... Ha esetleg, ha nem tudnánk. Mondjuk... Szerinted melyik? Egy. Hát sajnos nem. Bocs. Szevasz. Nehezen megy ez. Nehezen megy. A labdarúgás az úgy látszik nem tartozik az emberek kedvenc témái közé. Ezt... Én szeretem. És mennyire szeretik az emberek, hiszen már a mi jó Filip István Gáborunk is elmondta a hírekben, hogy fogynak a jegyek. Hogy fogynak a jegyek. Halló. Halló. Jó estét kívánok! Jó estét! Szerintem négy. Gratulálunk, nyertél! Eszméletlen teljesítmény!

Fenn lesznek. Ott fenn lesznek, viszont. Na, számunkra ez délután 3-kor. Klassziba lemaradnék, délután 3 meg. Az már megy, igen. És én azt gondolom, hogy tényleg egy filmtörténeti remek mű ez a Matrix trilógia, és ennek az záró részét mindenképp érdemes megnézni. Mintegy 734 millió dollár bevételt hozott a trilógia eddig. René Zellweger a Bridget Jones történet folytatására készül. Láttad az első részt? Nem. Én láttam. Nagyon kedves film. És René Zellweger is a maga módján nagyon kedves. Nem mondanám, hogy szép. Mi? Hogyha egy mondatban azoknak a magamfajta bunkóknak, akik nem látták még a Bridget Jones naplója egyet, ezek szerint, ugye? Igen, hát most már egy. A napló egyet. És a következő biztos az lesz, mint a Matrix, hogy nem kettő lesz, hanem folytatása a napló. Hát nem Mészáros Márta, nem? Ilyen napló gyerekeimnek. Igen, valami biztos. Egy mondatban, hogy tudnád összefoglalni a Bridget Jones naplója című film üzenetét az embereknek? Kedvesek a nők. Köszönöm szépen. Nézzük a mozi nézettségi adatokat, egy top 10-t lőjünk meg, így 10-től fölfelé. Már hogy lentről fölfelé? Ja. Hát tizedik a Magdolna nővérek, ez egy helyet esett vissza az elmúlt héthez képest. Egy helyet visszaesett szintén a Boldog születésnapot. Ami ugye Fazekas Csaba filmje. A negyedik helyről a nyolcadik helyre csúszott Dr. Sessi 2. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj 2 és 5. volt, ez a gyönyörű Angelina Jolie. Apa, mi? Sajnos bugdácsol a Terminátor 3 is. 300 gram. A 6. Helyre csúszott vissza. A 3. ugye? Dobogosról lecsúszott. Igen. Arnoldnak jó, nagyobb sikereket kívánunk a holnapi megmérettetésen. Így van, talán jobban sikerül holnap. Kitartás, öreg haver. Az 5. helyen egy helyet előre lépve a Segítség, hall lettem című rajzfilm. Amivel kapcsolatban nekem az jutott, láttad ezt is? Nem, csak volt vele dolgom. Ez azon gondolkoztam, hogy ezért egy rajzfilm, ez egy koprodukciós film, ilyen magyar, dán, francia, stb. Legalább mondjuk 100 millió forint lett a költségvetése. Nem és tudom, a filmben volt. Igazából az a nagyszerű dolog, hogy ilyen óriási projektek vannak benne, több 100 millió dollár, meg forint akár csak. Rajzfilm is nagyon. És akkor utána tudom. Pontosan így fölírják a tetére, ennek az üzleti befektetésnek az a neve, hogy Segítség, hall lettem. Igen, és ez az édes, nem? SPI produkció. Hajrá. Új belépőként rögtön a 4. helyen nyitott a Max. Természetesen. Ami arról szól. Miről is szól a Max? Arról szól a Max, hogy az első világháborúból hazatér egy Max nevű ember. Max. Akit jól mondom, hogy a John Cusack. Igen, alakít. Cusack. És Budapesten forgatták rengeteg részt. És sokat forgattak, sőt, állítólag maga Rónai Aranka is szerepel benne. Egy villanás elejérig. Max elveszíti az egyik karját. Hopsz. Szemből nézve a jobbat. Tehát rendezői jobb karját veszíti el. Rendezői bal. Bocsánat. Rendezői bal, elnézést. Igen. Igen, és felfedezi Adolf Hitlert. Így van. És akkor ebből innen indul a sztori. A végét nem lőjük le, de 1945-ben volt egy elég csúnya dead end ebben. A 3. helyen áll, és a 2. helyről csúszott vissza Mindenható, amit azoknak, akik nem látták, tudok ajánlani. Én magam láttam, egy nagyon kedves, vicces film. Annak ellenére, hogy sokáig azt állítottam, hogy nem szeretem a Jim Carrey-t, aki a főszerepet játsza. Kedves, kacagtató. Nekem potyogtak a könnyeim. Pontosan, itt már abszolút a rasszok egyenlősége megvalósult, hiszen ugye az urat egy színes bőrű. Az úristen Morgan Freeman játsza. Alakítja, így van. Ez is hajrá. Na! Nem ajánlom viszont. Én nem láttam a Karib-tenger kalózait, de úgy a trélere alapján bizonyára nagyszerű kalandfilm lehet. Nem. Én láttam a Karib-tenger kalózait. Nem illik ebben a rovatban filmet szidni, de nem jó film. Az egyetlen bája viszont, hogy Johnny Depp eszméletlen alakítással menti meg a filmet. Johnny Depp, tessék. Egy kicsit ilyen homoszexuális beütésű a kalóz. Fantasztikusan játszik, tehát döbbenetes jó. Ez az egy, ami jó benne. Egyébként csapnivaló. Hát magyarán a melegek megmentik a Karib-tenger kalózait, és már végül, mutatjuk, nem utolsó sorban. Lejár az idő, de egy régi klasszikus, új feldolgozás, új epizóddal jelentkezik a folytatásos szagák. Egyik legnagyobbika az amerikai pite, The Wedding, esküvő. Hát új belépőként rögtön az első helyen 34.038.157 forint bevételt generált. Bizony. 35.200 néző! Nem, összes néző 36.082. Fantasztikusan nyitott át ez a film. Valószínűleg nagy siker lesz még pár hétig, aztán ezt is elfelejtjük, mint az előzőt. Következzen Robert Palmer. Én nem felejtettem el egyáltalán már. Azóta is a hát Pitékkel? Ott van a Pite, persze. Hát nem tudom. Nem? Azért mondjuk merci, azok merci, a Kalics csajok. Mit akarsz rólad tudni 7 másodpercben? Mindent, mindent, mindent. Ismét Robert Palmer. És a Rádió Café 98. A Mercy Mercy mivel? Tekerjük vissza. Tekerjük vissza? Hát persze, megérdemlünk, nem? Hát... Ha belebeszéltél. Persze. Szörnyű. Na szóval. Parancsolj. Hát Robert Palmer is elment. Ez így először is. Másodszor az egyik legszebb dala. Igen. Harmadszor, amikor a Pitét látom, akkor mindig ez eszembe jutnak azok a csajok. Hát így ez még egyszer elmondom, jó? Oh, things ain't what they used to be. No. checks the green party out of smoke the green. Digging the scene with the lead free gasoline. Love for the land, peace is my armor. So good karma, back to the Palmer. A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Hobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Bizony, itt a Rádió Café 98.6-on, a Café Oléban, néhány perccel 7 óra előtt és a 7 órás hírek előtt, itt a film világában, ugye további két eheti filmbemutatót fogunk a figyelmetekbe ajánlani. Az első, A Szövetség. Angol címe, csak hogy milyen fantáziadús volt a fordítás, The League of Extraordinary Gentlemen. Tehát azaz a különleges úriemberek ligája. Igen, igen. Színes feliratos amerikai film. Milyen meglepő. Játszik szerepben. Sean Connery. Kedvenc férfi, egyik kedvenc férfi színészem. Ez egy nagyon komoly fikciónak ígérkezik. Vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó. Tehát mindenképpen érdemes megnézni. Azt mondja, hogy 1800-as évek végén járunk, mikor küszöbön áll az első világméretű háború kirobbanása. Mindez egy titokzatos, magát nemes egyszerűséggel a Phantom néven hívó gazembernek köszönhető, aki eredeti foglalkozását tekintve fegyvergyáros. Értitek, a értitek. Motiváció, minden. Van itt egy kis áthalás. Azt mondják, hogy minden filmnek a fülszövegében, ami benne van a maga a lényege. Tehát, hogy mit, miért érdemes megnézni benne. Különböző nemzetek hadseregének egyenruhájába bújtatott seregével villámgyors terrorakciókat hajt végre. Terrorakció szerte Európában. Értitek. Hogy az egymásra gyanakodó országok hajlandók legyenek milliókat fizetni neki a saját tervezésű szuper fegyvereiért, hogy megvédjék magukat az elkerületlenül tetsző harcban. Harc. Anglia is érintett fél a nemzetközi incidensben. Miért nem, érted? Nyilván. Ezért, hogy megakadályozzák az apokalipszis eljövetelét, megbízzák a titkosszolgált vezetőjét, M-et. Na és itt jövünk rá valószínűleg, hogy ez egy paródia. M. Ez mindennek a paródiája. M, ez egy James Bond. Igen. Aki megszervezi az alakulatot, hogy a fantomot eltüntessék a földszínéről. Azt mondja, hogy a világ megmentésének feladata így hát a különleges képességekkel rendelkező harcosok szövetségére hárul, akik nevükhöz méltóan nem mindennapi figurák. Na ja, igen, csak a kik, ugye? Ellen Quatermain, hogyha jól olvasom ki itt Caféson, a kalandoktól megcsomagolt vadász. Tom Sawyer maga. Skinner a láthatatlan férfi. A Kung Fu Némó kapitány. A nagyképű, de halhatatlansággal megáldott Dorian Gray. Dr. Jekyll és elválaszthatatlan párja, az őserővel rendelkező óriási Mr. Hyde. És nem utolsó sorban Van Helsing professzor, közelismerőse, a gyönyörű Harker kisasszony. Egyaránt a Szövetség, ugye Gyűrűk ura tagjai között találhatók. Ez is a Gyűrűk, tényleg az is benne van. Na, hát szóval ez. Igen, full extrás Nautilus. Az a vége, hogy győznek egyébként. Érdemes megnézni. Operaház, elképesztő, elképesztő. A, a végén a jó győz. Igen, feltehetőleg. A trükkös fiúk. Trükkös fiúk. Magam láttam már ezt a filmet. És tetszett? Igen. Igen, nagyon jó film. Jó, meg a Szárnyas fejvadász rendezője Ridley Scott. Jegyzi az újabb opuszt. Egyrészt, másrészt Nicolas Cage a főszereplő. Igen. Aki ismét csak a kicsit gyengébre sikerült sztorit zseniális alakítással menti meg és teszi egészé. Van néhány fordulat a történetben, amik azonban, hogy is mondjam, előreláthatóak. Ennek ellenére egy borzasztó kedves és jó, jó film. Nicolas Cage zseniális. Egy mondatban? Gyakorlatilag arról szól, hogy Nicolas Cage egy furcsa ilyen szorongásokkal küzdő pali, aki egyszer csak megismeri a lányát. De a film végén, mert nincs, ebben nincs. Viszont Nicolas Cage egyébként mindeközben egy ilyen trükkös fiú, tehát aki így lopcsal hazudik, és megismeri a lányát, aki nem a lánya. Na de ezt nem mondd el, ezért menjetek el a moziba most hírek.